poslouchej mě, poslouchej mě. Chci vysoko lítat, chci vysoko lítat. Všude samý odklad, odklad a zase, hele, co je tohle? Zase odpad? Ne. Lněná, celá lněná, irská látka lněná, koukni, jak to vím, vždyť vymyká se zdobením, přepečlivě tkaná, a jak splývá, jak sedme, tomu vzor tak přesvívá, matnost a lesk se střídají, je ošoupaná, přesto stále nádherou se skrý. Dobře, co tady máme dál? Odpad, odpad, mrtvá myš. Jo, můžu si ji nechat. Je tvoje. Hele. Stříbro, je to stříbro, meteš nebo stříbro, jen přeleším a vím, ten nános lehce rozkusí, spití se a září. A co znak je na ní znak? Ano, tady tu ho má, mistr svou pečeť vyrazí, ať víš, že právě jeho dílo se skví. Překonala oceány času, hranice světa dílu, odkud si dostala se k nám, pokrytá vrstvou šmíru. Nesnáším vize romantické, jak mohlo něco být, chci přesně pochopit a do hloubky jít za dom a jak a dny minulé. Napadlo by tě někdy, že zrovna já budu skraňovat tvoje věci taky? No, mě taky ne. Ale vždycky jsem tak nějak věděla, že tě jednou nakreslí. V komiksu. Ano, taky já vím, že se ti komiksy zdají hloupé, ale kreslím komiksy. A potřebuji k tomu skutečnou předlohu, protože vzpomínkám nevěřím. Bože, to je hrůza, ty jsi to někde vyhrabal a já za. Asi zkrátka není očka, pan Kibler ti to dal a já už vím, a já už vím, a já už vím. Jsem tam a jsem zpět, jen mám taky 43, co teď cestu nenacházím. Podobná jsem ti, podobná. Šloupeček vyrazí. Nesnáším vize romantické, jako to něco víc. Chci přesně pochopit a dohloubí víc na kdo a já a ty. Oh, se. Táta a já jsme byli každý úplně jiný. Jsem Superman. Táta a já. Táta a já.